සංසාර සාරෝග විනීතනි සං සන්නේත සාතං සුචිකාර දේසං සන්දේරකං සන්න තනුපලාසං සංලාප දේසින් පනමේ විසාසං සංසාබිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විශේෂං සංසේවිතං දාසෙ මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නාසිත පාපනාසං සන්නාප දන්සිං හත ගෝර පාසම් සම්පාරගාමින් සුචිසාර වාසම් සංවාර සංගම් පනමේ රසාසං හොමේස් ටු ද බුද්ධ හොමේස් ටු ද ධම්ම ද ටීචින්ස් ඔෆ් ද බුද්ධ හොමේස් ටු ද සංඝ the noble disciples of the Buddha. Venerable sirs, monastics, friends in the Dhamma, we are in the meditation retreat, developing our mind, cultivating positive thoughts in our mind. Here especially we practice mindfulness. When we practice mindfulness, as we explained earlier, we should know three things in mindfulness. Mindfulness, mindfulness meditation, and the path that leads to mindfulness meditation. According to the Vibhanga Sutta, that comes in Sanghutta Nikaya in Satipatthana Sanghutta, we can see these three steps of mindfulness. But when we refer the Mahasatipatthana Sutta, the great discourse of mindfulness in Digha Nikaya, there we can see these three things. There we can see only one name, mindfulness, Satipatthana. But when we refer some other references, we can see these three things. Therefore, we should know it. Dear Dhamma friends, we should know about the discourses, sutras, what Buddha has explained for the people. There one discourse is for one person or several persons. When the Buddha explained some kind of discourses, a particular discourse, Buddha explained something according to the audience, according to the audience level, their wisdom, their spiritual faculties. Sometimes if Buddha knows that when he explains one word, the people can understand, Buddha uses only one word. If Buddha sees that there are three words should be explained according to the audience, Buddha does the same thing. Similarly, the discourses are explained according to the audience. Buddha himself realized the spiritual faculties of the audience. According to the audience, at that moment, Buddha explained some discourses. But as we are here in the current society, we are not in front of the Buddha. Buddha has already passed away. The earlier monks and arahants, they collected all the discourses They ordered everything in a particular order. And also, they protected them. And also, they handed over all the discourses for Arahantas in order to learn, practice, and bring from generation to generation. They collected all the discourses, what the Buddha explained for 45 years, for the benefits of people who are in the future. They protected all the discourses, all the Vinaya rules, for the benefit of many people. As the people who are in the current society, if we can learn more things, actually we have more understanding. If you know only few things, we think that only that thing is okay, the other things are wrong. For an example, if someone knows that Samatha Pubbanga Vipassana, he may think that this is only way. He says that this is correct, all other things are wrong. Since he knows only one thing, he is like a blind who keeps his hand to the elephant. You know, there is a person who is blind, he finds an elephant. When he keeps in his hand in the legs, he may say that elephant is like a tree. Then there is another person who is also blind, he takes the ear of the elephant. He say that elephant is like a dog. Then there is another person who takes the elephant's tail. He says that elephant is like a broom. Similarly, if we know few things in the Dhamma, we think that only that thing is correct. The other things are wrong. You know, dear friends, if we refer the all the Tripitaka, three baskets, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, we can see many definitions, many ways how to achieve our final goal. Then we don't go to some extremes. You know, we know the variations. For an example, if you have only one way in order to reach one place, then you think that that's only way, only road for that place. But if you know various roads, various streets, in order to reach the, your place, you can have some options. If a road is very traffic, you can choose another street. Similarly, reading several or many discourses is very important. Actually, as audience, you can't already read all the discourses, it is a big work. But actually, as monks, as speakers, our duty is to understand and read many more discourses. That is very important. Then we don't go to the extremes, then we are very flexible. We know many ways we can go. Here especially we are discussing about the mindfulness. When we refer the Mahasatipatthana Sutta, Buddha realized that that audience could understand Satipatthana when Buddha explained only one word. There Buddha says only Satipatthana ekayana vikaya maggo satana visuddhiya. For monks, only one path for the liberation, for the enlightenment, you can practice this path. When Buddha explained one word for mindfulness, Satipatthana, mindfulness, then audience could understand everything. Because their standard was very high. Then Buddha understood sometimes the audience needs to more information. Then Buddha has explained three ways about the mindfulness. Similarly, here when we practice especially mindfulness, we should know these three things. That is very important. The other thing is, one day a person asked me that, Bhante, I heard a sermon that there are persons explained that breathing meditation is explained only for monks, not for lay people. She asked me that, Bhante, it is correct, whether it is correct. Actually, I explained that is not true. Even Mahasatipatthana Sutta, Buddha has explained mindfulness, breathing, mindful breathing. The Buddha definitely explained the Mahasatipatthana Sutta for the lay people in the Kuru village in India. Therefore, there are other places we can see mindfulness in various ways. In Mahasatipatthana Sutta, we can see only four steps. But when we refer Anapanasati Sutta, mindful breathing in some references such as Ananda Sutta, Girimananda Sutta, Anapanasati Sutta, there we can see 16 stages of mindful breathing. And also, dear friends in the Dhamma, among the Buddhist meditation techniques, mindful breathing is highly appreciated, highly recommended for our spiritual development. Not only even Buddhist or Dhamma friends that they practice mindful breathing, even psychological field, some psychiatrists, some counselors use this technique for their clients, for stress management, in order to reduce depression and anxiety. That is another purpose. However, anyone can practice mindful breathing as they like, as they know, and also they can get some results according to their knowledge, according to their wisdom, according to their effort. However, if we know more information about the mindful breathing, we can get more results, more benefit by practicing mindful breathing. Especially here, sometimes you may have a question, when we practice mindfulness, sometimes we practice metta bhavana, sometimes we practice anapanasati bhavana. What is the difference between mindfulness and metta bhavana? Sometimes I think you also have the same question. Now I am going to explain the nature of these both meditation techniques. Metta bhavana and mindful breathing. Both of them are based on mindfulness. But metta bhavana firstly is used as a samatha meditation technique, and also we focus it to reduce our anger. That is the main purpose of metta bhavana. There are other benefits too, other results too. When we practice metta bhavana, we can get some other results. He who practices metta bhavana wakes up happily, sleeps happily. He is protected by the devotees, by the deities, by the devas. And also he can gain concentration easily. There are some results of practicing metta bhavana. There we especially focus on the world, and also our purpose of that concentrating our mind based on the persons, cultivating loving kindness, positive energies in our mind. Samadhi is the main purpose of practicing metta bhavana. And also spreading loving kindness for the world, and also similarly we reduce anger from our mind. That is the main purpose of practicing metta bhavana. At the same time, we can develop mindfulness. We stay in the present moment, therefore we can practice concentration. And also Anapanasati Bhavana and other direct mindfulness techniques focuses on understanding our physical body and finally getting rid of suffering completely. You know, among 40 meditation techniques, we can say mindful breathing. And also in the Satipatthana Sutta also, we can say mindful breathing. Not only that, very special thing. When we discuss the meditation of perceptions, especially Dasa Sanya, according to Girimananda Sutta, we can see they are also mindful breathing. There we can see Anicca Sanya, the perception of impermanence, Anatta Sanya, the perception of selflessness. These are the meditation techniques that we can see they are, they directly help us to reduce ignorance and attain liberation. They are also, we can see mindful breathing. When we practice mindful breathing, we can realize our physical body and also we can cultivate fourfold mindfulness and also we can develop seven enlightenment factors and finally we can achieve vijja vimukti, knowledge or understanding and liberation vimukti. Here, when we see some meditation techniques, directly focus on concentration. Some meditation techniques focus on concentration and insight meditation as well. And also especially, there are some meditation techniques that we can see, especially which come in Satipatthana Sutta, they mostly focus on understanding our physical body, sensations, mind, and mental formation. You know, all the meditation techniques that come in Satipatthana Sutta, the discourse of mindfulness, focus on realizing our body, feelings, mind, and mental formation. If we see a meditation technique that related to our body and mind, it means that directly helps us to realize our life and also that directly focuses on liberation. That is very important. When we see some meditation techniques such as Brahma Vihara, there we can see the purpose. The purpose is mostly concentration of our mind. But, very important thing. As a disciple of a Buddha, no matter whatever we practice, if we practice anything as Dhamma, based on Sammaditti, right understanding, all the activities that we do are concluded, included. Where? In the Noble Eightfold Path. As a real disciple, as a real student of the Dhamma, if we practice some kind of thing, our field, our environment, our land. What is the Noble Eightfold Path? Wherever we practice the Noble Eightfold Path, it means we do all activities with the right understanding, Sammaditti, correct vision. Sammaditti Pure Javam. Right understanding is the forerunner. That is the beginning. That is foundation. What is the highest Sammaditti? Understanding the Four Noble Truths. Or understanding the Divine Origination. Or understanding the Five Aggregates. There we understand. Whenever we see the arising and ceasing of our body and mind, or the five aggregates, we can overcome suffering. Whenever we don't understand this reality, we have no wisdom, no understanding, then we are suffering, we are in the samsaric circle. Whenever we are ignorant, we have no clear understanding about arising and ceasing of five aggregates. It means we are in the samsaric circle. Since we have ignorance and also suffering follows us because of this ignorance. Whenever we know the cessation of five aggregates, or mind and body, or mentality and corporeality, it means we know the way how suffering ceases. The real disciple of the Buddha starts his spiritual journey, spiritual path, based on this understanding. Then, if a person practices a samatha meditation technique, no matter whatever you practice as a samatha bhavana, since there are 40 samatha meditation techniques. 40. 40. For sublime states, anapanasati bhavana, dhatu manasikara, the contemplation of the Buddha, the contemplation of the Dhamma, the contemplation of the Sangha, the Chaganusati, the contemplation of generosity, Silanusati, the contemplation of virtue, so on. There are 40 meditation techniques. Whatever you practice as a meditation technique based on the Noble Eightfold Path. When mind gains concentration, immediately where we are going to? We start our insight meditation. Since we started our spiritual journey based on the understanding of the Divine Origination or arising and ceasing of five aggregates. As much as our mind gains concentration, we immediately come to practice of insight meditation or anicca bhavana, arising and ceasing. That is why, you know, even anapanasati bhavana, when we gradually develop and concentrate based on anapanasati bhavana, our mind, we come to reflect on impermanence. Anicchanupassi viharati yassa sissamiti sikkhati, anicchanupassi viharati passa sissamiti sikkhati. We are breathing in and out based on mindfulness, reflecting on impermanence, arising and ceasing of body and mind. As much as we gain concentration through samatha bhavana, as the person who has knowledge about the path, he immediately come to practice of insight meditation. Even though we practice metta bhavana, when mind gains concentration, we come to practice of insight meditation. Here we are discussing about the mindfulness. When we refer the discourse of Vibhanga Sutta, there are three stages of mindfulness. Mindfulness meditation, and the path that leads to mindfulness meditation. Mindfulness means being aware of our body and mind at the present moment. Kaya kaino pasi viharati. We are aware of our body. Vedana svedana pasi viharati. We are aware of our feelings. Chitte chittana pasi viharati. We are aware of our mind. Dhamme su dhammana pasi viharati. We are aware of our mental formation. This is mindfulness. Here, our mind mostly based on the conventional truth in the primary level. We are aware of the present moment that belongs to the conventional truth in the mundane level. And the second step is that satipatthana bhavana, mindfulness meditation. There we practice insight meditation. Samudaya dhamma anupassi viharati, vaya dhamma anupassi viharati. We understand arising and ceasing of body, feelings, mind, and mind objects. Reflecting on rising and falling of body and mind. Firstly, we keep our attention in our body, feelings, mind or mental formations. Next, we reflect on arising and ceasing of these four areas. With the conditions, this body arises, and also with the cessation of causes, this body every moment ceases of falling. Arising, ceasing, arising, ceasing. That belongs to satipatthana bhavana, that is vipassana bhavana, insight meditation. And next, the third step is that satipatthana bhavana gamini patipada, the path that leads to mindfulness meditation. That is our map, spiritual map. The road or path that we are going on. Firstly, we have vision, then we go on the path. We practice mindfulness in the field of the Noble Eightfold Path. Here we should have right understanding about the Noble Eightfold Path. This mindfulness is not just mindfulness, but right mindfulness. Mindfulness and right mindfulness, what is the difference? Mindfulness can be seen everywhere, in the medical field, psychological field, counseling field, everywhere, in the business field, everywhere we can see mindfulness, but very expensive. Mindfulness in the current society is very expensive. You have to pay much money if you want to buy mindfulness. Everywhere you can buy mindfulness. But you don't need to buy Buddhist mindfulness. You can get it without money if you want. A very important thing. Here mindfulness is right mindfulness. That mindfulness based on right understanding. That mindfulness based on sila, virtue, discipline in our speech and behavior. That is why when mindfulness is explained in Buddhist teachings, at the beginning it says, Adimeva visodehi kusalesu dhammesu. At the beginning of practice mindfulness, we should have clear vision and also we should cleanse our virtuous life. We should have discipline in our speech and behavior. These things are very important. Vision and discipline. Then we practice mindfulness. That is why in the Noble Eightfold Path, before mindfulness, there are right speech, right action, and right livelihood as well. Without practicing these three things, everywhere you can practice mindfulness and you can get some kind of results. It doesn't matter. But if you want to directly reduce ignorance, the worst unwholesome route, we should follow this path. We should go on this order. If not, we can't achieve the final destination, but we can go somewhere. We can go some kind of distance. But if you want to the destination, if you want to go to the destination at the beginning, we should have a clear understanding about the path based on right understanding with the knowledge of Four Noble Truths. Here we discuss mindfulness, mindfulness meditation, and the path that leads to mindfulness meditation. And also here we discuss the difference between samatha and vipassana too. And also here we discuss difference metta bhavana and anapanasati bhavana. And here we discuss the difference between samadhi bhavana and mindfulness too. And also especially we can say, if we want to directly focus on our destination, the end of suffering, liberation, we mostly practice our meditation techniques based on our physical body. They are mindful breathing is very important, since we have a meditation object in our life. And also our life completely depends on breathing. This is meditation technique that is very familiar with us. From our birth to death, we are living with our breathing in and out. Our life depends on our breathing. And also, the value of our life depends on mindful breathing. Our life depends on breathing. The value of our life depends on mindful breathing. The more you are mindful with your breathing, the more you are a valuable person. If you want to add a value for your life, be mindful in your breathing as much as you can. Then your mind is so peaceful. Your life is so valuable. A very special thing is that your most valuable moment is in the present moment. As much as when you come to this practice, you are not running for seeking happiness in the future, you are experiencing the happiness in the present moment. This present moment is the most valuable, peaceful and happy moment in your entire life. Not only that, we don't depend on our physical body. Even though this breath relates to the physical body, but when our body goes to old age, sickness and death, we are not suffering. Since our life, our understanding, our practice, our happiness depends on this concentration of breath. Чигонна, шечена практице, шечена практице дамме, dzisiaj będzie uważności, kiedy praktykujemy uważność, to mamy takie trzy części. Mindfulness, uważność, mindfulness meditation, uważność medytacji i ścieżka do, trzecie to ścieżka do tej medytacji uważności. I to jest Vibhanga Sutta Samyutta Nikaya. Tam są wymienione trzy rzeczy, ale w Dika Nikaya, w długich mowach Buddy, w Maha Satipatthana Sutta nie ma tych trzech rzeczy. Natomiast my widzimy je w innych sutrach i dlatego powinniśmy je znać. I teraz jest takie pytanie, skąd to się bierze? Dlaczego czasem jest, czasem nie ma? No my powinniśmy znać dużo sutr, nie tylko kilka, bo te pojęcia, koncepcje opisywane tam są opisywane przez Buddę zgodnie z odbiorcami. I on dobierał zawsze słowa tak, jak widział zdolności poznawcze i uwarunkowania swoich odbiorców. Więc czasami wystarczało mu jedno słowo, żeby coś przekazać, czasami to samo jedno, ale inne, czasami więcej słów i te wszystkie koncepcje przez sutry przewijają się i są opisywane różnie, z różnymi takimi kontekstami. Czasami mówił do świeckich, czasami do mnichów. I dlatego uczniowie Buddy wszyscy je zebrali i je chronili, tak samo jak zasady Winaj, żeby przekazywać je kolejnym uczniom. Te księgi z sutrami są zawarte w takich mnemotechnicznych sposobach, gdzie przeszywają się pojęciami, ale są także numerycznie poszeregowane, są połączone czasami pojęciami, długością, więc tych ksiąg jest wiele i są robione tak, żeby łatwo było je zapamiętywać, bo przecież kilka lat przekazywali je ustnie. I ktoś przeczyta jakąś sutrę o Vipassanie i myśli, że to jest jakaś jedyna droga. Jest jak, Bata mówi, że jest jak ślepiec, który trzyma słonia za nogę. I mówi, słoń jest jak drzewo. To inny złapie słonia za ucho, tak samo przeczyta jakąś inną. Myśli, to jest jedyna droga, cała reszta jest zła. Bo to zadziałało na przykład dla niego. Złapie tego słonia za ucho i mówi, że słoń jest jak pies. A ktoś inny złapie słonia za ogon, również czytając jedną i mówi, słoń jest jak miotła. I tych trzech ślepców tak powtarza dalej to, co sobie wymyśli na ten temat. Nie mówić, że ta rzecz, tylko ta rzecz jest właściwa, po prostu bez zrozumienia tych trzech części kanonu palickiego, bez czytania różnych tych źródeł z kanonu, to jest Sutta Pitaka, the second part of Pali Canon, Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka i Abhidhamma Pitaka, ten trzeci część taka bardziej analityczna. Bez znajomości tego całego kontekstu te pojęcia nie będą dla nas takie jasne. Ktoś powie wtedy, to jest jedyna droga. Jest tylko tak, a my musimy mieć wiele dróg do celu, umieć utrzymywać naszą plastyczność, nasze być No flexible, tak w sensie, że czasami to nie działa, to mogę poszukać jakiegoś innego sposobu, czy tam sutty, żeby znaleźć to, co zadziała akurat dla mnie. Albo dla kogoś innego, jeżeli poszukuję rozwiązania. Więc nie zamykać umysłu w takim miejscu, że to jest właściwe, a cała reszta nie, tylko z otwartym umysłem czytać źródła, sprawdzać i no, być tak bardziej otwartym na to, na te nauki. I, potem Bhante mówił o przykładzie takiej sytuacji. Mamy Satipatthana Suttę i tutaj słowa użyte w tej sutrze są do bardzo zaawansowanych mnichów. Tam na początku tej sutry jest wymienione, że jest Czciwony Sariputta, Czciwony Magalana, Mahakasapa, Anuruta, że tam jest bardzo dużo takich zaawansowanych mnichów i dla nich wystarczył taki przekaz, jaki jest zawarty w tejże sutrze. I ktoś mógłby powiedzieć też o innym, Anapanasati Sutta, czytał, że ona jest tylko dla mnichów. Ale to nie jest prawda. Po prostu trzeba przeczytać inne źródła, bo Budda też wykładał, czy mówił o uważności w wiosce Kuru. W wiosce Kuru dla świeckich. Więc to nie jest tak, że uważność i uważność oddechu, czyli sati, anapanasati i satipatthana są tylko dla u mnichów, są też dla świeckich. I tutaj wymienione zostało kilka sutr, których już nie zapisałem nazw, gdzie tak jak w sutrze uważności są cztery stopnie, to tam, gdzie opisywane uważność poprzez uważność oddechu, jest 16 stopni. No to co jest prawdziwe? Czy są cztery, czy jest 16, czy to jest takie, czy to jest takie? Zaczyna się dużo, możemy obserwować właśnie takich jakichś kłótni, które się wokół tego kręcą, nie wnosząc za wiele, a powinniśmy znać i tą sutę, i tą sutę, i tą sutę, żeby mieć elastyczny umysł w tej materii. Nawet psychiatrzy używają tych technik po to, żeby złagodzić stres albo zwiększyć moc umysłową. No więc każdy może praktykować, ale tutaj jest jeszcze coś takiego, że jeżeli będziemy praktykować na przykład metta bhavana, to też możemy mieć rezultaty. Więc tutaj najpierw Bhante chciał wyszczególnić różnicę między metta bhavana a anapanasati bhavana, bo one obie są, bazują na uważności. Obie bazują na uważności. Metta bhavana to jest technika medytacyjna, która ma zmniejszyć złość. Jej głównym celem jest samadhi. Ona ma zwiększyć naszą życzliwość. Ma dać nam szczęśliwe życie. Pozwolić budować te pozytywne myśli, stan umysłu. I jest umieszczona w takim światowym kontekście. Tam są, myślimy o ludziach, myślimy o tym całym świecie. Ale tak samo metta połączona z mindfulness, czyli z uważnością, to też jest praktyka, która gdzieś prowadzi do wglądu. A anapanasati bhavana, jej głównym celem jest rozumienie naszego ciała i przez to i tych pozostałych agregatów rzeczywistości, ale zaczynamy od ciała i osiągnięcie wyzwolenia. Widzimy to też w Satipatthana Sutrze, więc jest tak, że ta uważność przewija się i tu, czasem jest bardziej w kontekście oddechu, czasem w kontekście czegoś innego, ale chodzi o nasze ciało. I jest wiele takich medytacyjnych technik opartych na uważności. Jest na przykład anicca-sanya, czyli percepcja nietrwałości, jest annatta-sanya, percepcja braku jakiegoś trwałego ja w tym doświadczeniu. I też Bhante mówi, że z uważnym oddychaniem kultywujemy 7 czynników oświecenia. Cel tej praktyki jest wiedza i wyzwolenie. Vimutti, the knowledge? Vimutti. Vimutti. To takie paryskie słowo do tego było. Wimut liebe resen. Wyzwolenie wimut. I właśnie one, obie te praktyki zawierają uważność. Mają tak, są pewne różnice, są pewne wspólne rzeczy. I Bante mówi tutaj, że my rozwijamy medytacyjne techniki, które bazują na Satipatthana Sutrze. One związane są z obserwacją ciała, obserwacją odczuć, umysłu i mentalnych wytworzeń umysłowych. I jeżeli zobaczymy na te medytacyjne techniki związane z tą uważnością, one bezpośrednio się skupiają na naszym życiu i na wyzwoleniu. Brahmavihary na przykład, czy jakieś techniki takie jak właśnie Metta Bhavana, skupiają się na samadhi, po pierwsze na uspokojeniu umysłu i koncentracji, ale jeżeli cokolwiek praktykujemy z właściwym poglądem, samadhi, to cała praktyka jest zawarta w ośmiorakiej szlachetnej ścieżce. Więc my zabieramy, od początku mamy właściwą wizję, rozumiemy, zaczynamy praktykować i jeżeli mamy ten właściwy pogląd, to rozumiemy znamy cztery szlachetne prawdy, znamy ciąg współzależnego powstawania, znamy opis pięciu składowych rzeczywistości. I obserwujemy to powstawanie i ustawanie, więc zdając właściwy pogląd, praktykujemy i jeżeli praktykuję mettę, to też w pewnym momencie dochodzę do medytacji wglądu. Więc to nie jest tak, że jedna nie prowadzi, druga prowadzi, czy tutaj trzeba mieć bardzo tak już otwarty umysł na to. Widać, że to opisanie tego słowami nie jest do końca takie proste. Bo ja osiągając głębokie samadhi, mając ten właściwy pogląd, zaczynam praktykować wgląd również w tej praktyce. I my, jeżeli rozumiemy tą rzeczywistość poprzez właśnie samadhi, to rozumiemy, że jeżeli będę dostrzegał naturę tych pięciu składów rzeczywistości, dostrzegał ciąg współzależnego powstawania, dostrzegał cztery szalone prawdy, to wykorzenie ignorancji i cierpienie nie będzie za nami podążało. W innym przypadku będzie za nami podążać. I jest bardzo wiele technik medytacyjnych. Jeden z tutaj, jeżeli praktykujemy jedną z 40 i z tych 40 mantr wymienił na przykład Bunnanu Sati, Dhamma Sati, czyli kontemplację jakości Buddy, jakości Dhammy, jak dalej jakości Sanghi. Mamy tę medytację uważności, mamy kasiny, mamy medytację szczodrości, cnoty, mamy kontemplację części ciała, śmierci. No, bardzo dużo jest technik medytacyjnych i jeżeli tylko uzbroimy się w ten właściwy pogląd, to po wejściu w samadhi będziemy przechodzić do praktykowania vipassany. W Anapanasati Bhavana bezpośrednio obserwujemy nietrwałość umysłu i ciała. Tak, i każda praktyka, która pozwala nam osiągnąć koncentrację, jeżeli znamy tą ścieżkę Buddhi, natychmiastowo przechodzi w medytację wglądu. Także no, nie należy się obawiać, tylko dobierać techniki tak, jak dla nas pracują i warto je znać. Jeszcze raz wracając do tej Dibanga Sutty, są opisane trzy stadia rozwoju tej uważności. Pierwsza to jest uważność na odczucia, czy na ciało, na odczucia, na umysł i na wytworzenia mentalne. To jest wiedza o tym, o każdej z tych części w chwili obecnej. To jest ten krok, jest oparty w większości na tej konwencjonalnej prawdzie, na tym życiu w świecie, więc na takim światowym poziomie. Drugi poziom, medytacja uważności, to jest rozumienie powstawania i ustawania ciała, odczuć, umysłu i mentalnych wytworzeń. Wraz z przyczynami ciało powstaje, wraz z ustaniem przyczyn ciało ustaje. I to jest już praktyka wglądu, vipassana bhavana. Trzeci, ścieżka, która prowadzi do medytacji uważności, to zrozumienie tego kontekstu całej ścieżki, jaką kroczymy. Na początku mamy, budujemy wizję, ten właściwy pogląd, potem praktykujemy ośmioraką szlachetną ścieżkę, dochodzimy do właściwego rozumienia i tutaj jest też właściwa uważność. I jaka jest różnica między uważnością a właściwą uważnością? Uważność jest wszędzie, w biznesie, w medycynie, w jakimś tam prawie. Mamy ją wszędzie w świecie, tylko ona jest droga. Możemy ją mieć, ale musimy za nią słono zazwyczaj zapłacić. A uważność właściwa w buddyjskim sensie, ona jest za darmo. Nie można za nią zapłacić. Ona bazuje na właściwym rozumieniu, bazuje na dyscyplinie, bazuje na budowaniu właściwego prowadzenia się, czyli sila. Ma jakieś fundamenty, musimy najpierw, zanim zbudujemy tą uważność, pracować nad jej fundamentami. I to jest właściwa mowa, właściwe działanie i właściwy sposób utrzymania. Jakie są różnice? No z tym potocznym mindfulness, z tą uważnością w świecie potocznym, możemy jakieś rezultaty mieć. Możemy jakoś się uspokoić, jakoś wyciszyć umysł, czy zbudować jakąś wyższą inteligencję, ale gdzieś tam zmierzamy. Natomiast tutaj zmierzamy dokładnie do celu, który polega na wykorzenieniu przyczyn naszych wszystkich problemów, naszego cierpienia. Ona prowadzi prosto do wyzwolenia. Więc tutaj wiemy, dokąd idziemy, jaki jest ten cel. Jest bardziej konkretna. Jakie są różnice? Tak, momencik. Tak, więc jak są różnice między uważnością a metą, praktyką taką metę uważności? Jeżeli z tymi wszystkimi praktykami, które bazują na satipatthanie, my głównie koncentrujemy się na wglądzie, na vipassanie i wyzwoleniu umysłu. W samadhi jest tak, że najpierw budujemy to uspokojenie, a potem przechodzimy do wglądu. I te techniki, które mają prowadzić do wglądu i wyzwolenia, te takie, które bardziej się na tym koncentrują, są w większości skoncentrowane na naszym fizycznym ciele. Nasze ciało zależy od oddychania, nasze życie zależy od oddychania, ale wartość naszego życia zależy od uważnego oddychania. Więc jeżeli chcemy dodać wartości naszym życiu i praktyce, to oddychajmy uważnie. Kiedy oddychamy uważnie, nasz umysł jest spokojny. Nie biegniemy, żeby uzyskać szczęście w przyszłości. I cieszymy się tym najszczęśliwszym momentem, jaki mamy w życiu, czyli teraz. Nie zależymy od naszego fizycznego ciała i nie zależymy od naszego fizycznego ciała także, jak staniemy się starzy, jak zachorujemy i w końcu, jak będziemy umierać. Więc tutaj tak w kontekście wszystkich tych technik medytacyjnych kończy się to drogą do wyzwolenia. If you have any question, now you can ask. Teraz czas na pytania. Can you say something, please, about the steps in Anapanasati Sutta? Yes, I'll explain. I'm not only explain, we are going to practice it. Czyli pytanie było o kroki w Anapanasati, będzie i teoria, i praktyka. Any other questions? Jakieś inne yes. pytania? Towarzyszyło mojemu ojcu w czasie umierania i zauważyłam, że były dwa tygodnie, zauważyłam pewne zjawiska zanim mój ojciec umarł tydzień i później w tym samym miejscu po jego śmierci były że on to widział przed, bo wykonywał te same ruchy. Te same ruchy. To znaczy, on próbował przed śmiercią rozgonić mgłę. To znaczy, coś złapać. Okej. I tydzień po jego śmierci ja spałam w tym samym miejscu i w nocy obudziłam się i zobaczyłam, to nie było żadne mistyczne światło, to było po prostu biała mgła. I jakby sama próbowałam to złapać, jakby kiedy sobie uświadomiłam, że przypomniałam sobie, że ona robi to samo w tym samym miejscu, to nie wiem, dlaczego mnie to uspokoiło i zasnęłam. To nie było zbyt logiczne. A jakie jest pytanie do tego? O takie zjawiska właśnie w ogóle śmierci. Czy buddyzm coś mówi na ten temat? Również czy... takie osobne chyba. Czy dewy mogą się komunikować? Dobra. Czy mogą, czy chcą i czy to robią? So the question is, a friend here, she assisted her father just before his death, and before his death she saw him how he wanted to catch something in his bed, and a week after, when she was sleeping, after he died, she was sleeping in the same place, and she saw some white fog, and she also wanted to catch it, and it really calmed her down. I mean, it was really calming experience. So the question is, what does Buddhism has to generally say about such phenomena? And the other, can the devas really interact in such a way or any other way with humans? Sometimes we can see some beings who are invisible. And when especially someone is close to die, we can see some other beings. Sometimes they may be ghosts, sometimes maybe some devas. There are some beings are close to that person who is close to die. You know, sometimes even though we can see it, sometimes some animals, like dogs, they can see some scenes about some beings, that is why they are barking. When someone is crossing to die, sometimes you have heard that dogs are barking. Their eyes are very sensitive, they can see some forms. Other beings. However, actually we can decide whether they are lower realm beings or higher realm beings. Sometimes some beings come to their, and also not only that, the dead person also can be seen around the place after he passed away. Because still they have some connection and they have attachment to the place. Therefore, at once, they don't like to leave the place. That is why they are around there. But however, later, they will disappear. And that can be seen in various ways. But definitely, we can say, this is the reason or this is the person or this is ghost, or this is deva or god, we can decide at once. But however, the important thing we should understand with all the details, when we die, there are some beings around us because of our connection. Sometimes those people, those beings were our previous relatives who lived with us. With the connection of the dying person, they may come there, and also they are coming to bring him to their world. That is the thing that happens at that moment. When our mind is in the lower situation with our some bad karmas, the lower realm beings come to us. They invite us to come to their world. If our mind is in the higher realm, higher state with the kusala or punya, meritorious deeds, then the relatives who are in the higher realm with good energy, they come to bring us to their world. But if our karma is very strong, actually no one can influence us. We can directly go what we like. But if our mind is very flame or shakable, then other beings can influence us. That is why always we should be strong with our mentality. Not only that, Buddhism clearly explains that if we practice some higher qualities, such as saddha, confidence, sutta, dhamma understand, sila, virtue, and tyaga, generosity, especially panya, wisdom, if we can practice these five things, some kind of higher levels, before we die, we can decide where I will be reborn. Whether I am come back to the human world, whether I am going to the heavenly realm, or whether I go to the Brahma realm. Before we die, we can decide where we are going to. If you read, there is a very special discourse, Sankhara Uppatti Sutta. There it says very clearly, if you have these qualities, we can decide where we will be reborn. Not only that, if a person comes back to the human world, he can decide where he will be reborn. Not only that, if he likes, he can decide in which caste I will be reborn. You know caste? There are some countries, there are several castes, higher caste, lower caste, you know. As a person who is very strong with their spirituality, if a person wants to come to a particular caste, he can decide where he will be reborn before he dies. That is very important. That is why the Bodhisattva, the Buddha, when he was born in this life for the last time, he decided everything. Where is my country? Where is the city? Who are my parents? What caste I will be reborn? Who is my father? He decided everything. That is special skill of a Bodhisattva, especially who are coming to the world for the Sambodhi, Buddhahood. That is a very special skill. As the result of his long time spiritual development, they can decide it. However, we also can decide it, and also especially our wish should be that may I have good friendship. No matter where I will be reborn, I may have a chance to associate with good friends who know the Dhamma, who practice Dhamma. And also may I have an environment, may I have an opportunity for my practice. Then no matter where you will be reborn, you have a chance to listen to Dhamma and you can come to the Dhamma. Actually, already you had wished that thing, that is why you are here. In your previous lives, you had decided it. You have wished that to meet good friends and the Dhamma. That is why you are listening to Dhamma. No matter what beliefs you had, your mind is very open. You should be grateful for your parents. Actually, if they were very strict, you may not have this chance sometimes. They are very open-minded persons. That is why your mind also very open. You have a chance to listen in any philosophy, any religion in this world, without any barriers. Not only Buddhism, but even if you like some Hindu culture, if you like some Jewish religion, any religion, you can read something, you can get understanding, and if you like, you can practice them. And you can decide which is the best one. You can decide. One day if you think that there is another religion which is best, you can go there. You have freedom. Buddhism has given this freedom. The very important thing is, when we come to the Dhamma, the very special thing, we can see the visible results. Sandhittika, akalika, visible results, immediately effective. As much as we come to mindfulness, we can see the results. Especially in this question, actually it is a very complex question, we can directly say that that person is here, who or like that. However, it could be happened. And also very special thing, the other thing, according to Buddhist tradition, we can see a lot of stories in Buddhist history. When someone passed away, we can do some good activities, practicing generosity, practicing virtue, practicing meditation. We can share our spirituality with them. If they are needing merits, they can receive this spiritual energy. They can enhance their spiritual energy. If they like, they can receive a better life. As living relatives, when someone passed away, we have no any physical connection. We can't give anything as materials. But we can share something from mind to mind. Even though we can give something from hand to hand, but we can make a mental connection. With a pure mind, remembering them, we can make the situation that they can rejoice with our meritorious activities. Here, mostly people do that, offering something to others, especially clothes or food. They give, they offer it something to someone. Acquiring positive thoughts, offering something to others, they transfer or they share this merit with the departed relatives. That is one of the ways we can help the departed ones. Not only that, very special thing. If a person is born in a higher realm, there also we can share with our merit. With them we can share merit. How do we do it? Especially practicing sila or virtue and meditation help us to share this spirituality with the departed friends, relatives. There is a discourse which comes in Majjhima Nikaya, Akankeya Sutta. The discourse of Akankeya. When we practice virtue or sila, our departed relatives who are in the higher realms, they rejoice with our merits. They rejoice with our spirituality. They are happy when we practice the Dhamma. Not only Buddhism, any religion, according to their religion, if they believe truly that is useful for their spiritual development, when they do those activities, the relatives who passed away, who are in the higher realm, they can rejoice with this merit and they can develop, they can have a better life, they can improve their spirituality, their blissful life. The very important thing is here, sometimes we can control something outside world. We can't help sometimes our departed relatives, but we can do something. What is that? We can make a refuge within us. When we see these things, we should be encouraged in order to practice Dhamma. If this is the nature of the world, we should cultivate our mind as much as we can. That is why Dhamma explains, if we see an old person, if we see a sick person, if we see a dead person, those things are the messengers of the God, Devadutta. Aging or old age, sickness and death, these are the messengers of the God. What is that? That is our future. The gods show that, my friend, you also one day become the old age. One day you will be sick. One day you will die without wasting your life as much as practice good deeds, good karma. There is a discourse which is Devadutta Sutta in the Dhamma. Devadutta Sutta explains that old age, sickness, death as the messengers of the God. The God can directly come to us. They have sent some messengers through old persons, through sick persons, through dead persons, they have sent a message for us. They announce us that, my friend, hurry up, practice good deeds. Generosity, virtue, sublime states, Brahma Vihara, we have to practice these things. Więc tu pytanie jest o tą mgłę, to już koleżanka mówiła, jakie to pytanie. I odpowiedź jest rozbudowana, pytanie jest też skomplikowane. Więc czasami możemy widzieć jakieś istoty i to jest też dość skomplikowana sprawa, bo osoby, które są bliskie śmierci, zależnie od uwarunkowań, mogą mieć dookoła siebie jakieś istoty, ale nie wiemy, czy one są z niższych, czy z wyższych królestw. Czasami widzimy psy albo koty, które reagują na te istoty i pies może zacząć szczekać, albo kot tam łapką machać w jakiś dziwny sposób, który widzi coś, czego my nie widzimy, ale nie możemy właśnie jakoś zdeterminować, skąd te osoby są. I wokół umierającej osoby pojawiają się istoty, albo, no jeszcze raz, przepraszam, wracając, jeszcze osoba po śmierci może pojawiać się w miejscu śmierci, dlatego że ma duże przywiązanie do tego miejsca, a tam, gdzie teraz jest, jej się nie podoba. I z czasem to zanika, bo spada to połączenie między nimi. I osoby umierające mogą mieć właśnie naokoło różne istoty, tylko zależnie od tego uwarunkowania, te istoty mogą chcieć zabrać tą osobę ze sobą. I to mogą być istoty z jakichś niższych królestw albo z wyższych. Jeżeli nasz umysł jest taki łatwy do poruszenia, nieumocowany, to wtedy mogą nas zabrać. A jeżeli my mamy silną kammę i dobrą kammę, to wtedy te obce istoty nie mają na nas żadnego wpływu. I tutaj Bhante mówi, że jeżeli praktykujemy sadka, czyli tą pewność, sutta, że czytamy i ten właściwy pogląd, cnotę, szczodrość, mądrość, to w momencie śmierci możemy zadecydować, dokąd idziemy. Czy idziemy do świata ludzi, czy idziemy do świata dew w niebach, czy jeszcze wyżej do świata Brahma. Tutaj jest wymieniona Sanghakarupati Sutta, opis, nie wiem w której części samego kanonu, znaczy tych ksiąg, ale to później dopytam, opis której jakości w życiu decydują i dają nam, decydują o przyszłym życiu i jak decydują oraz dają wybór, gdzie się odrodzimy. Więc my mamy wpływ na te rzeczy w pewnym zakresie. I Budda jako bodhisatta przed swoim ostatnim życiem mógł zadecydować dokładnie o wszystkim. Gdzie się urodzi, w jakiej kaście, kto będzie jego rodzicem. Dokładnie całość tego swojego momentu urodzenia, gdzie to się wszystko odbędzie, jak to życie będzie wyglądało. I nasze życzenie tak samo powinno być. Obym miał jak najwięcej dobrych przyjaciół, którzy praktykują dhammę. Obym miał okazję do praktykowania dhammy. Oby były wszystkie warunki do tego niezbędne. Obym miał możliwości, czas i względny spokój w pozostałych sferach życia. Właściwie, to też bardzo ważne, co Dante mówi, że my już tak zadecydowaliśmy, bo tu jesteśmy. Więc gdzieś mieliśmy dobrą karmę, która pozwoliła nam wybrać właśnie takie życie, jakie mamy tu teraz. Wybraliśmy też właśnie rodziców, którzy mieli otwarte umysły na tyle, czy tam takie warunki, żebyśmy mogli pracować. Jeżeli rodzice byliby sztywni i nas zamykali, no to pewnie by do tego nie doszło. W hinduizmie, czy tam na wschodzie, jest tak, że jest duża wolność. Możemy coś czytać i wybierać sobie między religiami. Jest tak, że to troszkę luźniejsze. My za to wybraliśmy rodziców w kontekście tej kultury, w której żyjemy, takich, którzy pozwalają na tą swobodę. I z dhammą mamy widoczne rezultaty. To pytanie jest, tutaj jeszcze raz będę mówić, że jest bardzo skomplikowane, ale jest przyczyna i skutek. Praktykując mettę, uważność, możemy dzielić się tą energią duchową z tymi, którzy odeszli, zrobić takie mentalne połączenie i podnieść jakoś ich stan naszymi działaniami, nawet dając ubranie czy jedzenie. Także istoty, które są w wyższych światach, mogą od nas coś otrzymać, jeżeli praktykujemy silę i medytację. I w Majjhima Nikaya jest taka mowa o praktyce sila właśnie, że ci z wyższych królestw, te istoty też cieszą się z naszych dobrych uczynków i mogą dzięki temu, ponieważ obserwują to mentalnie, to wszystko, co my robimy, to jakąś korzyść z tego czerpać. Jeszcze tutaj na koniec, nie możemy kontrolować świata zewnętrznego, ale możemy zrobić coś sensownego w naszej praktyce i skierować umysł zawsze na uważność. Także jeżeli widzimy jakieś straszne rzeczy albo właśnie osobę chorą, starą albo umiera, albo nieżywą, no to traktujmy taką wiadomość od Boga, to też jest nasza przyszłość. Ze wszystkim, co nam drogie, zostaniemy rozdzieleni i umrzemy. I to jest powiedziane w Devadutta Sutta. Starość, choroba i śmierć to jest wiadomość od Boga dla nas. Dlatego praktykujmy szczodrość, praktykujmy cnotę, praktykujmy stany wzniosłe, Brahma Vihary. Okay, friends in the Dhamma. Now we are going to practice a meditation technique. Especially here we practice mindful breathing. Teraz będziemy praktykować uważne oddychanie. Anapanasati Bhavana. Anapanasati Bhavana. In Buddhism, in the Dhamma, we can see a lot of appreciations about the mindful breathing. One day Buddha says, when we practice one thing, other four things gradually develop. When these four things gradually develop, other seven things gradually cultivate. When these seven things gradually develop, we can achieve understanding and liberation, vijjanukti. What is the first thing? Mindful breathing. But there is a special word. It says as yatha buddhena desita. According to what Dhamma explains. Not according to what we can or what a particular teacher explains. If that teacher knows very well the Dhamma path, it is okay. But if someone says his own ideas, that is sometimes not Dhamma. But here, with the vision, with the Samadhi, if we practice mindful breathing in the correct way, gradually, fourfold mindfulnesses, the contemplation of body, the contemplation of feelings, the contemplation of mind, and the contemplation of mental formations or mind objects gradually develop. When these fourfold mindfulnesses gradually develop, the seven enlightenment factors gradually increase. What are the seven enlightenment factors? Sati Sambojjhanga, the enlightenment factor of mindfulness. Dhamma Vichaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of keen investigation. Virya Sambojjhanga, the enlightenment factor of energy. Fourth one, Priti Sambojjhanga, the enlightenment factor of rapture. Pasadi Sambojjhanga, the enlightenment factor of tranquility. Samadhi Sambojjhanga, the enlightenment factor of concentration. And Upekkha Sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity. These eight enlightenment factors gradually develop. These seven enlightenment factors gradually develop when we practice fourfold mindfulnesses based on mindful breathing according to what the Dhamma explains. And finally, as a result of cultivating the seven enlightenment factors, we are able to attain understanding of wisdom and finally liberation. We liberate from craving, anger and delusion gradually. Finally, we can be away from suffering completely. You know, these are the very special results that we receive through practicing mindful breathing. Therefore, we should give the priority for practice of mindful breathing. Among the 40 meditation techniques in Buddhist teachings, mindful breathing is very peaceful and also it is very appreciated or recommended for our spiritual development. There are 16 stages, 16 steps of mindful breathing. However, here we try to practice several steps as much as we can. However, We hope to cover fourfold mindfulnesses in this meditation by practicing mindful breathing. Dear friends, please get ready for our sitting posture meditation and mindful breathing. Yes, sure. Więc szybciutko tylko powiem Anapanasati jako technika bardzo doceniana przez Buddę ma taki ciąg, że praktykowanie jednej rzeczy powoduje rozwój czterech, praktykowanie tych czterech powoduje rozwój siedmiu i tą techniką jest właśnie Anapanasati, tylko ważne, żeby tu mieć ten right view, żeby słuchać nauczyciela, który uczy Dhammy, a nie twierdzi, że uczy Dhammy albo czegoś innego. I osiągamy w ten sposób cztery składowe tej uważności. Uważność ciała, uważność na uczucia, uważność na umysł i uważność na wytworzenia mentalne. Ta uważność, jak jest rozwinięta, rozwija siedem czynników oświecenia. Pierwszy to jest sati sambodhyanga, sambodhyanga. Drugi to jest Dhamma Vicci Sambodhyanga. Sati to jest uważność, Dhamma Vicci to właśnie dostrzeganie zjawisk, rozróżnianie zjawisk. Trzeci Viriya, energia. Czwarty Piti, zachwyt, takie bardzo pozytywne, szczęśliwe uczucie. Piąty Passadi, uspokojenie. Szósty Samadhi, koncentracja. Siódmy zrównoważenie, upeka. Jeżeli my to praktykujemy, to właśnie to prowadzi do te siedem czynników oświecenia, prowadzi do właściwego rozumienia i mądrości, czy mądrości, a to z kolei do wyzwolenia, do nibbany. To są rezultaty uważnego oddychania. Jest bardzo, z wszystkich 40 technik jest bardzo takie spokojne, uspokajające i uznane dla rozwoju duchowego. Jest 16 stopni, a my będziemy chcieli pokryć po prostu w trakcie medytacji cztery części uważności w dzisiejszej praktyce. Okay, dear friends in the Dhamma, before this meditation, we can do a very special activity that you can remember all the good activities that you have done in your life. Więc teraz przypomnijcie sobie, zrobimy takie krótkie ćwiczenie, bardzo ważne, że przypomnijcie sobie wszystkie dobre rzeczy, jakie zrobiliśmy w naszym życiu. In your life you have done a lot of good qualities, good karma. You have helped your parents, you have sometimes offered your blood for sick people, and sometimes you have offered some food or clothes for the homeless people. And now you can think some of them, which is very special in your life. By the power of all these activities, you can think, may this meditation be successful. And all those good activities support me to concentrate my mind in mindful breathing. For a few minutes, you can remember it and you can get the blessings for your Anapanasati Bhavana. Teraz przez kilka minut wspomnijmy jakieś bardzo dobre uczynki z naszego życia, jak pomagaliśmy rodzicom, pomagaliśmy komuś choremu, starszym osobom, bezdomnym, cokolwiek, co było jednoznacznie dobre. I pomyślmy o tym, żeby poświęcić zasługę z tych uczynków na to, aby ta medytacja pomogła, poszła bardzo dobrze, żeby te uczynki przyczyniły się do tego, żebyśmy łatwo się skupili i żeby to była owocna praktyka. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, now you can prepare your body for your mindful daily meditation. Teraz włóżmy ciało do naszej medytacji oddechu. Be seated comfortably and relaxedly. Usiądźmy wygodnie, zrelaksowani. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Have a deep breath in. Weźcie wdech. Hold a few seconds. Wstrzymajcie na kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli, uważnie. Again, have a deep breath in. Weźcie głęboki wdech. Hold a few seconds. Wstrzymajcie kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli i uważnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. And be aware of your body. Bądźcie świadomi waszego ciała. From your head to legs and from your legs to head. Od głowy do nóg i od nóg do głowy. And keep your right hand on the left hand. I trzymajcie prawą dłoń na lewej dłoni. Close your eyes gently, if you are comfortable. Zasłońcie oczy łagodnie. Jesteście w komforcie. And keep your attention around the nose, upper lip or nostril. I utrzymujcie uwagę dookoła nosa. Nad górnowargą albo przy nozdrzach. Please try to keep your mind in the present moment. Utrzymujcie umysł w chwili obecnej. At the same time, be aware of your breathing in and out. I w tym samym czasie bądźcie świadomi waszego wdychania i wydychania. When you breathe in, please be aware of that now I am breathing in. Kiedy wdychacie, bądźcie świadomi, teraz wdycham. When I breathe out, I am aware of that now I am breathing out. Breathing in. Wdychanie. Breathing out. Wydychanie. Very common breathing, not artificial breathing, not by force, very natural breathing in and out. Naturalne oddychanie, nie jakieś wymuszone. Takie zwykłe oddychanie, wdech, wydech. Just we do is that being aware of breathing in and out. To co robimy, to po prostu jesteśmy świadomi tego oddychania. Breathing in, wydychanie. Breathing out, wydychanie. Mindful breathing, uważne oddychanie. I am completely aware of my breathing in and out in the present moment. Jestem całkowicie świadomy mojego wdychania i wydychania w obecnej chwili. breathing in, dehane. Breathing out, dehane. When I am breathing in and out with awareness, then I can see when I am breathing in long and short, I can recognize it. Kiedy oddycham z uważnością, mogę zobaczyć, czy oddech jest długi, czy krótki. Recognizing, breathing in and out, long and short, I am breathing in and out. Rozpoznając, czy oddech jest długi, czy krótki, oddycham, wydycham, dycham. Breathing in, breathing out, dychanie, wydychanie. I am fully aware of my entire breathing body in and out. Jestem w pełni świadomy mojego całego ciała oddychania, dychania, wydychania. Still I am keeping my mind near the nostril. I ciągle utrzymuję mój umysł przy nozdrzach. However, I am fully aware of my breathing in and out. Ale jestem w pełni świadomy mojego wdychania i wydychania. When I am breathing in and out with awareness, I can see gradually my breathing calming down. Kiedy wdycham i wydycham ze świadomością, mogę zobaczyć, jak stopniowo mój oddech się uspokaja. With this awareness, my mind gradually gains concentration based on mindful breathing. Z tą świadomością mój umysł stopniowo nabywa koncentracji prowadzącej do uważnego oddychania. With this concentration based on mindful breathing, I am aware of that what happens to my body at this moment. lekką koncentrację skutowaną na uważnym oddychaniu. Jestem świadom swojego ciała. This breathing in and out is a result of my physical body. To oddychanie jest rezultatem podnoszenia mojego ciała. This physical body depends on the food or nutrients that I take every day. To moje fizyczne ciało zależy od składników odżywczych, które przyjmuję każdego dnia. Ahara samudaya, rupa samudaya. Because of food, this body arises. Z powodu jedzenia to ciało nastaje, powstaje. Ahara nirodha, rupa nirodha. With the cessation of food or nutrients, this body also every moment ceases. Zostanie jedzenie i składniki odżywczych. To ciało również ustaje. Now I reflect on this reality again and again based on inside meditation. Teraz rozmyślam o tej rzeczywistości raz po raz, bazując na medytacji wglądu. Every moment this physical body arises and ceases. W każdym momencie to fizyczne ciało powstaje i ustaje. Rising, falling. Powstawanie, zanikanie. Rising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. Samudaya dhammanupassi viharati, vai dhammanupassi viharati. Arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. Arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. Arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. When I say the arising and ceasing of this physical body, I understand the impermanence based on the dependent origination. Kiedy widzę powstawanie i ustawanie tego ciała, widzę nietrwałość. pochodzącą od uzależnionego powstawania. When some causes arise, this body arises at the moment as a result of the cessation of causes. Every moment this body ceases. Z powstaniem przyczyn w każdym momencie to ciało powstaje. Jako rezultat ustania przyczyn w każdym momencie to ciało ustaje. It is understanding with this understanding my mind releases from my physical body when I see the impermanence of this body. Z tym rozumieniem mój umysł uwalnia się od ciała, bo widzi nietrwałość tego ciała. This body is not a particular person. This is just a process of some causes. To ciało to nie jest fizyczna osoba. To jest proces związany z określonymi przyczynami. With this understanding, I don't take this body as mine, as me, as myself. Z tym rozumieniem nie odbieram mojego ciała jako ja, jako moje, jako coś, co jest moim ja. With this understanding, I don't take this body as me, as mine, or as myself. Z tym rozumieniem nie odbieram tego ciała jako mnie, jako moje. Ja taki nie jestem. With this understanding, my mind gradually comes to the understanding and finally it comes to equanimity, upekha. Z tym rozumieniem mój umysł w końcu dochodzi do mądrości i nabiera zrównoważenia, upekha. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, we practice mindful breathing, and its first stage with the four steps. There are four things that comes to, that belongs to the first stage. That is the thing that we practice here. That belongs to our physical body. Next part belongs to the feelings. And the other part belongs to the mind or consciousness. The fourth part belongs to the mind objects or mental formations. And next we are going to practice the second stage of mindful breathing. Before that, relax your body, please. Now we go to the second stage. Yeah. Teraz przejdziemy, traktować cztery stadia odnośnie ciała fizycznego. Kolejne cztery poziomy dotyczą uczuć. Potem cztery poziomy świadomości i wytworów umysłowych. Teraz będziemy kolejne cztery praktykować, więc uspokójcie ciało. Dear friends in the Dhamma, these steps based on our personal experience, personal consummation development, but we practice here as a training, as a guidance. When you go to the your own experience, then it may be different from person to person. But here we practice it as a group for our general understanding. Więc w tej praktyce chodzi o ogólne zrozumienie. My będziemy praktykować uważność odczuć, ale nasze osobiste doświadczenia mogą być różne, więc traktujmy to jako taki przewodnik. Natomiast każdy z nas, jak wróci do swojego środowiska, kontekstu, to te praktyki mogą wyglądać inaczej. To nie jest żaden konflikt, tylko właśnie chodzi o to, żeby rozumieć, że tutaj w sposób ogólny przedstawiamy praktykę. Actually, we can't read these steps one by one, since the experience is different from person to person. But here, we read these words for your understanding. One day, you can practice these steps by yourself. For that experience, this is just a training. Nie możemy tutaj odtworzyć tych poziomów jeden do jednego, dlatego że każdy ma inne doświadczenie. To jest po prostu trening, który ma uświadomić, po co ta praktyka jest i przybliżyć istotę praktyki, aby któregoś dnia można było do niego wrócić i w pełni praktykować. Okay, now we are going to next stage of mindful breathing. That belongs to Vedanupassana, the contemplation of feelings. Teraz będzie uważność oddechu związana z Vedanami, czyli odczuciami, odczuciami przyjemne, nieprzyjemne. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie. Okay, please have a deep breath in again. Еще вдох. Hold a few seconds. Сжимайте на пару секунд. Breathe out slowly and mindfully. Выдох поволи, уважно. Again, take a deep breath in. Снова возьмите глубокий вдох. Hold a few seconds. Сжимайте на пару секунд. Breathe out slowly and mindfully. И вдох поволи, уважно. Relax your body, please. Разведите тело. And straight your body. И теперь распрямите тело. And keep your attention around the nose, upper lip, or nostril. И удерживайте внимание на около носа, над губной оболочкой, або на ноздрях. At the same time, now I am breathing in and out with awareness. И в том самом часе я уже отдыхаю уважнее за сознанием. Breathing in, breathing out. Вдыхание, выдыхание. breathing in, breathing out. Дыхание, выдыхание. When my mind gradually gains concentration based on mindful breathing, I feel rapture and happy. Kiedy mój umysł stopniowo nabiera koncentracji, bazując na uważnym oddychaniu, czuję zachwyt i szczęście. Feeling happy and rapture, I am breathing in and out with awareness. Szczęście i zachwyt, wdycham i wydycham. Breathing in, breathing out. Wdychanie, wydychanie. Breathing in, breathing out. Дыхание, выдыхание. When my mind gradually gains concentration based on mindful breathing, I feel rapture and happy. Kiedy mój umysł stopniowo nabiera koncentracji pochodzącej od uważnego oddychania, odczuwam zachwyt i szczęście. That happy feeling is also impermanent because it arises because of contact. When contact arises, this happy feeling arises as a result of the falling of contact. This happy feeling also ceases at the moment. To szczęśliwe uczucie także jest nietrwałe. To szczęśliwe uczucie powstaje wraz z powstaniem kontaktu. Kiedy kontakt zanika, to szczęśliwe uczucie także zanika. I reflect on this feeling as impermanent. Rozmyślam o tym uczuciu jako nietrwałe. Arising, ceasing. Powstanie, ustawanie. Rising, falling. Powstawanie, zanikanie. When I see the impermanence of this happy feeling, I don't take this feeling as mine, as me, as myself. Kiedy widzę powstawanie tego uczucia, nie widzę go jako moje ja, jako moje, ani ja taki nie jestem. With this understanding, I see the impermanence of feelings and gradually my mind comes to equanimity. upekha with this understanding. Tym rozumieniem mój umysł uwalnia się od odczuć i stopniowo buduje zrównoważenie. Upekha. When I practice mindful breathing here, I feel just happy feeling, but in my normal life, sometimes I feel unpleasant feelings, or painful feelings, or neutral feelings. The nature of those feelings also like that. They are also impermanent. Kiedy tak tutaj praktykuję, odczuwam szczęśliwe uczucia. Ale w normalnym życiu też odczuwam uczucia nieprzyjemne, albo bolesne, albo neutralne. Natura tych uczuć jest taka sama. Są nietrwałe. No matter what feelings I receive, as happy or painful, they all arise because of contact with some conditions, and they cease as the result of the cessation of contact. Nieważne jakie odczucia odczuwam, przyjemne czy nieprzyjemne, one powstają w wyniku kontaktu i przyczyn. Wraz z zostaniem kontaktu, uczucia ustają. With this understanding, I see all the feelings, happy, painful or neutral, as impermanent, arising and ceasing. Z tym rozumieniem postrzegam wszystkie uczucia, szczęśliwe, bolesne i neutralne, jakby nietrwałe, powstanie i ustawanie. Sambe sankhara anicchati yada paññāya passati අතනින්දින්දති දුක්ඛේ ඒත මග්ගෝ විසුන්දියා. All conditions, things are impermanent. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Wszystkie rzeczy, które mają przyczynę, są nietrwałe. Ten, kto widzi tą ostateczną mądrość, jest na drodze do czystości. Ten pokona cierpienie. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, at this moment we practice mindful breathing with its first and second stages. The first stage belongs to the physical body. The second stage belongs to the Vedana or feeling. There are other stations as Cittanupassana and Dhammanupassana, the contemplation of mind and the contemplation of mind objects. In next session, we will practice it gradually. For now, this is enough. Okay, I invite you to continue this practice as much as you can and also get the results in this valuable life. For that, I wish you all the best. By the power of this spirituality that we accrue through all these activities, may you be well, happy and peaceful. May no harm come to you. May no problems come to you. May no difficulties come to you. May all your spiritual and educational goals meet with success by the power of this spirituality. Sadhu, sadhu. Dukkham pantha ca nindukkham. Bhayam pantha ca nirbhayam. Sokam pantha ca nissokam. Untu sambe pipanino. Sadhu, sadhu, sadhu. A więc teraz wystarczy na tej sesji, już dużo zrobiliśmy, pierwsze i drugie stadium. Będziemy robić trzecią i czwartą część później. Teraz spróbujcie praktykować tak dużo, jak możecie. Oby wszystkie te aktywności, które tu podejmujemy, przyniosły rezultaty w waszym życiu, żebyście byli szczęśliwi, spokojni, żeby wszystkie trudności was omijały, abyście nie mieli żadnych problemów i byście osiągnęli oświecenie. Sadhu, sadhu, sadhu.